για ένα ωραίο πρόγραμμα. Έξαψη, έξαψη, στο κορμί μου έξαψη. Λοιπόν, έχει αδειάσει η πόλη. Γυρνά στην παραλία. Έχουν φύγει όλοι. Είναι ερώτηση.